رمضان المبارک کا غم داد دے رہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں رمضان المبارک کا غم تا دیر رہے اس کا طریقہ، ایک تو وہی عرض کیا کہ گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. قافلے میں سفر کرے الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر قافلے کا ترکیب نہیں بنی تو کم از کم چاند راتیاں گزار لے، عید کی نماز پڑھ کے گھر چلا جائے. لیکن کچھ مزید وقت رات کو، یہاں کی جو کیفیت چاند رات کی ہوتی ہے نا ملاقاتوں کے بعد، وہ مطلب بہت دل ہلا دینے والی ہوتی ہے. میں اس کا مطلب آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی اگر میں مبالغہ کروں تو مجھے شاید یہ میں کہہ سکوں کہ مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا دم نہ ٹوٹ جائے، بھلے ہوتوں میں مسکراہٹ ہے لیکن اتنا صدمہ کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتی. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب میرے ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں باب المدینہ کے، وہ بیچارے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں، گھر پہ تو جائیں گے نا چاند رات کو، وہ بھی چلے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی سب چلے جاتے ہیں، بتیاں بھی ساری بجھ جاتی ہیں، اور جو پھر مجھ پر گزرتی ہے وہ میں جانتا ہوں. ارے جب اتنی رونقوں کے بعد اچانک سنسان ہو جائے سما تو کیا گزرا. آپ تو گھروں پہ جائیں گے تو بچوں میں ملیں گے، بھائی بہنوں میں ملیں گے، دوستوں میں ملیں گے، تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے. میرا معاملہ دوسرا، تو مجھے بہت مطلب یعنی کہ بہت زیادہ مطلب کیا کہیے، امتحان یا صدمہ یا جو بھی کہیے وہ چاند رات کو، شاید پورے سال میں اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا چاند رات کو. میری کیفیت جو ہے وہ میرا دل جانتا ہے خدا کی قسم، خصوصاً پچھلی چاند رات کو جو مجھ پر گزری ہے نا، اس کو یاد کر کے بارہ سال بھر تک میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسی کیفیت تھی کہ بس میں ایسا لگتا میں زندہ بچ گیا، پتا نہیں کیا ہو رہا تھا، مجھے اتنا صدمہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا بس چلتا تو میں رمضان کو بس کسی طرح بھی اپنی ساری متاع عزیز لٹا کر رمضان سے ریکویسٹ کرتا کہ میرے ساتھ رہے یا مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، مگر ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں. رمضان نے انڈرسٹوڈ جانا ہی جانا ہے، ہر صورت میں جانا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالی کا احسان ہے. اگر سارا سال ہی رمضان وہ ہمارے لیے رکھتا تو ہم شاید مطلب اس کی قدر نہ کر پاتے، ہم سارا سال روزے نہ رکھ پاتے، ہم سارا سال تراوی نہ پڑھ پاتے. جیسے پانچوں ٹائم روزانہ نمازیں ہیں، اس معاملے میں لوگوں کی سستی آپ کے سامنے، اور ایک مہینہ رمضان رہتا ہے تو بھوکے پیاسے رہنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ بہر اللہ کا کرم ہے، وہ چاہے تو سارا سال بھی ہمیں روزہ رکھوا سکتا ہے، وہ رات کو بھی روزے رکھوا سکتا ہے، دن کو بھی رکھوا سکتا ہے، ایک مثال ہے، تو جب چاہے مطلب جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس نے ہمیں بھی تو ایک گونا اختیار دیا نا کہ ہم مطلب ہمیں ثواب فضائل عطا فرما کر گناہوں سے یا عذاب سے ڈرا کر وہ مطلب اس کی مشیت جس طرح بھی وہ ہمیں چلائے، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو وہ جو بھی کرتا ہے یقیناً بہتر بہتر بہترین کرتا ہے، عمدہ ترین کرتا ہے. اس میں تو نعوذ باللہ سوچ میں اپنے جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں بھی تو یہ ہے نا کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرتے کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا، تو میں تمنا کرتا ہوں کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا. تو اس تمنا میں کوئی حرج نہیں، بلکہ الحمدللہ مطلب حدیث پاک اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر سمجھو ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے. رمضان اتنی عظمت والا ہے کہ سارا سال ہم چاہتے کہ ہمارے پاس ہوتا، تو میں چاہتا ہوں کاش رمضان میرے پاس ہوتا یا میں رمضان کے پاس ہوتا، میں رمضان میں مل جاتا کاش، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگرچہ میں قدر نہیں کر پاتا لیکن مجھے میٹھا بہت لگتا ہے رمضان. آپ لوگ گواہ رہیے گا، یہ غم کو تازہ رکھنے کے لیے حاجی احمد رضا نے یاد دلایا کہ زبان کا قفل مدینہ، بالکل تجربے کی بات ہے، جہاں بولنا شروع کیا غم جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب تک نہیں بولتے قفل مدینہ لگاتے کچھ بھی نہیں بولتے، ہاں جہاں شریعت نے واجب کیا وہاں تو بولنا ہے، جہاں سنت ہے بولنا وہاں بھی بولنا ہے. السلام علیکم کہا تو زبان سے وعلیکم السلام اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. چھینک آئی اس نے مسلمان نے الحمدللہ کہا تو اب واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہہ دو. یہ تو بولنا ہی ہے اور زبان ہی سے بولنا ہے. یہاں قفل مدینہ یہی ہے کہ زبان سے بولیں. اسی طرح مطلب کوئی ایسا مسئلہ آپ پڑھا کہ وہ آپ کو زبان سے بولنا ضروری ہے، لکھ کر گزارا نہیں ہوگا. جیسے وعلیکم السلام لکھ کر گزارا نہیں ہوگا، سامنے والے نے زبان سے کہا تو ہمیں بھی زبان سے کہنا ہے. تو اگر شریعت کا مسئلہ پوچھا تو لکھ کر جواب دینا ہے تو ممکن. یہ عالم کے لیے، مطلب ہر ایک کو تو نہیں پوچھتے لوگ مسائل. تو جہاں لکھ کر گزارا ہو جائے گا وہاں لکھ کر کر لے، جہاں نہیں چلتی کاری تو وہاں بول زبان سے بولے، مگر کم الفاظ بولے، سنجیدگی کے ساتھ بولے. جہاں قہقہ بلند کیا غم نکلا، دو چار قہقے اور لگائے تو شاید رمضان کو بھی بھول جائیں گے، پتا بھی نہیں چلے. اس لیے مطلب قفل مدینہ یہ مجھے بہت تجربہ ہے، سفر مدینہ بھی تجربہ ہے. قفل مدینہ لگاتے ہیں بہت ہی سرور آتا ہے، بہت ہی مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے. مدینہ شریف سے آ کر جب تک نہیں بولتے، ایک بار مدینہ شریف سے آنے کے بعد تقریباً 15 دن تک میں نہیں بولا تھا تقریباً، یعنی کہ الا کوئی سلام کا جواب دے دیا مدینہ انشاء اللہ، یا کوئی سخت ضروری کلمات الفاظ کہے ہوں تو کہے ہوں، ورنہ میں بالکل ہی چپ سادھ گیا تھا. اور وہ دن بڑے سرور کے ہوتے ہیں جب یعنی کہ قفل مدینہ لگتا ہے. اب میرا مسئلہ یہ کہ میری عوامی تحریک ہے اور عوام سے واسطہ بہت ہے، تو اس لیے مجھے بولنا بھی پڑتا ہے جب تک عوام میں ہوتا ہوں. ہاں جب میں پھر اپنے گھر میں یا ملک سے باہر، تو وہاں ملک سے باہر بھی تنہائی ہوتی ہے، ایک حصہ میں ساتھ ہوتے ہیں، تو لگتا ہے قفل مدینہ تو الحمدللہ لگتا ہے ایک پورا پورا دن، کئی کئی دن بعض اوقات ایک لفظ بھی بولنے کی نوبت نہیں آتی، ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا. جب دھن چڑھتی ہے یہ بولتا ہوں تو پھر بولتا چلا جاتا ہوں، جیسے ابھی بولتا چلا جا رہا ہوں. لیکن اچھا بولنا جو ہے یہ خاموشی سے افضل ہے الحمدللہ. اس وقت جو میں بول رہا ہوں اللہ قبول فرما لے، تو یہ خاموشی سے افضل ہے کہ الحمدللہ، مطلب یہ سب نیکی کی دعوتیں ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو کوشش فرمائیں کہ رمضان شریف کے غم میں زبان جو ہے وہ گنگ ہو جائے، بولے صرف اچھا بولے. ہاں گھر میں جائیں گے تو بولنا پڑے گا کہ گھر والے اشارے نہیں سمجھیں گے آپ کے، بولے کم بولے، سنجیدہ رہے، وہ آپ کو مار نہیں ڈالیں گے. میں جب ایک میں آج سے نہیں رمضان پہلے سے، میرا مطلب یہ کہ مزاج جو ہے نا وہ رمضان سے محبت بہت پرانی ہے میری الحمدللہ. تو میں گھر پہ بھی جاؤں نا، جب چاند رات میں جب جاتا بھی تھا تو گھر والے، میں بولتا نہیں تھا تو گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ اب یہ بس اس کو چھیڑنے جیسا ہے نہیں، میری چل جاتی تھی گاڑی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.